جب مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتر صاحب رحمت اللہ جو اشعار آئے یعنی اشعار ہیں ان کے سندھی میں بھی نکل جاتی ہیں سندھ میں جاتے رہتے ہیں آپ بھی سندھی بولتے ہیں نا انسان اگر حقوق و لباد ادا کرتے ہوئے چلے ارے یہ تو لگا بھی نہیں مزدور بہت ہیں نا ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی نبھائے دوسری ذمہ داری نہیں ہوئی تو وہ بھی کوشش کرے شیخ کے پاس جائے غرفہ میں رہتے ہیں لوگ حضرت والا کے پاس ان کو جگہ دے دیں علی اختر صاحب کی جگہ آگے ہے وہ نہیں ملی دونوں کتابیں کوئی مسئلہ نہیں جو ہو جاتی ہیں ادھر ادھر اچھا اچھا صحیح کوئی بات نہیں کیا بھائی کل ہفتے کا دن تھا نا حضرت والا کے پاس ہفتے کے دن میں دوپہر میں حاضر دے دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے حضرت کے پاس ماشاء اللہ وہ جو چھوٹا جن کے تین بچے ایک ساتھ وہ آتے ہیں حضرت والا نے سے پوچھا بھائی تم کیوں آئے ہو حضرت آپ سے ملنے آئے ہو اب مل لیے اب جاؤ نہیں جب لائٹ بند ہوگی جب جاؤں گا تو حضرت نے بولا مصطفیٰ بھائی سے بولا کہ بھائی آپ کچھ اس سے بات کریں انہوں نے یہ پوچھا تم کیوں ملنے آئے ہو حضرت والا سے ملنے آئے ہوں اب مل لیے نا اب جاؤ نہیں لائٹ بند ہوگی جب جاؤں گا کہ آپ کو مکھی ہو کہ جب مکھی جب جاتی ہے لائٹ بند ہو جائے بار بار حضرت والا اس سے محظوظ ہو رہے تھے ماشاء اللہ بچے بہت ماشاء اللہ معصوم ہوتے ہیں ان کو مارنا پٹائی کرنا اچھی بات نہیں ہے بلا وجہ ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں شیخ اول کے عجیب اشعار ہیں اگر کوئی یعنی یہ کتاب اپنے پاس رکھے فیضان محبت اور پڑھتا رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کی ترقی ہوگی اخلاص سے اگر پڑھ لیں کہ حضرت والا فرماتے ہیں میرے اشعار جو ہیں وہ اشعار نہیں ہیں بلکہ رات میرے درد دل ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل میرے دل جیسا ہو جائے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم لوگوں کا ہم لوگ تو جو ہے انگور کے کیڑے پہ عاشق ہو گئے انگور پہ عاشق نہیں ہے یعنی خالق انگور پہ نہیں مرے ہوئے ہم انگور کے پتے پہ عاشق ہو گئے ہیں مگر اس کا مزہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو حضرت والا کے اشعار ہیں ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے دفن کچھ ارما کیے ہوئے ٹافی دے دو نا اس کو ٹافی دو یہ لو کچھ اس کو دیکھتا رہے گا چڑ چڑ چڑ آواز آتی رہے گی چھ سو سے بچے اتنے نہیں ہوتے اتنے ٹافی سے ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ سے لو اماں یاد آ رہی ہیں اس کو فرما رہے ہیں جو دل کو نور حق سے ہے تابا کیے ہوئے ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے یعنی عشق ندامت تو حضرت فرماتے ہیں رونے والے تو بہت ہیں اور اس کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کو اپنا نگہبان کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں اور جو آنکھیں جو میری خیانت کر رہی ہیں اور جو دل میں برے خیال پکا رہا ہوں اور جو بد اخلاقی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ والے ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان اللہ کو بناتے ہیں جو شیخ سے تعلق اللہ کے لیے کیا ہے اگر نگہبانی نہیں ہو رہی تو شیخ نگہبانی اپنی کر رہا ہے اس سے اصلاح کروائیں انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق ہو جائے گی اپنے تجربے اور اپنی فراست سے شیخ مشورہ دے گا اس میں برکت ہو جائے گی سلیم الحق صاحب تشریف لائے تھے عصر کے بعد خانقاہ اختریہ میں حیدرآباد 40 سال پرانا تعلق بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ سے اتنا پرانا عجیب بات کہہ رہے ہیں فرما رہے تھے کہ میں جو کوئی بات کروں گا تو اس میں اثر نہیں ہوگی آپ ان کے شیخ ہیں آپ جو بات کریں گے اس میں اثر ہوگی کیونکہ تو حضرت والا کی جو باتیں ہوتی ہیں میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ اور شیخ کی جو باتیں ہیں تو شیخ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں تو پھر وہ بات میں اثر ہو جاتی ہے اس لیے اپنے شیخ کا بیان ذرا غور سے سننا چاہیے اور شیخ کا جو بیان ہوتا ہے اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے شیخ کا بھی یہی بیان ہے موجودہ مرشد کا وہ حضرت والا ہی کی باتیں سناتے ہیں اس فقیر کا بھی الحمدللہ یہی معمول ہے کہ بیچ بیچ میں تھوڑی بہت اپنی زمانے کے لحاظ سے ایڈیشن کر دیتا ہوں مگر وہ آپ اس کو نگلیکٹ کر دیا کریں اور اس کو جو ہے پی جایا کریں باقی جو حضرت والا کی بات ہے اس کو لے لیا کریں فرما رہے ہیں کہ یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیا اثر صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے حضرت والا رحمت اللہ کبھی کار تنہائی میں چلے آتے تھے ساحل سمندر دریا کنارے اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اگر ہم اللہ اللہ کا ذکر کریں گے خواتین سبحان اللہ کا ذکر کریں گی تو صحرا میں بھی ہوں گے چاروں طرف گندا ماحول بھی ہوگا ذکر کی وجہ سے روحانیت غالب رہے گی اور مگر شیخ سے پوچھے ذکر کرنا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا توبہ کی توفیق ہو جائے گی اللہ آپ کا ذکر عجب کیمیکل ہے کہ صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کی ہوئے دل جو صحرا تھا آپ کا ذکر نہیں کر رہا تھا جس نے بہت عرصے تک ذکر نہیں کیا پھر وہی شعر پڑھ لے مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا ہمت کر کے شروع کر دیں بس ذکر میں شروع کی ہوئے مزہ نہیں آئے گا جب استقامت سے کرتے رہیں گے بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفے مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے کیفیت نہیں بھی ہے پھر بھی ذکر کرتے رہے انشاءاللہ ایک دن کیفیت بھی آ جائے گی تجلی بھی ایک دن اچانک سے اللہ تعالیٰ کی آ جائے گی تجلی وغیرہ مقصود نہیں ہے بہت سے لوگ اس میں پریشان ہو رہے تھے کل کیفیت نہیں ہو رہی سمجھ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ آیا ہمارے حضرت پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے حضرت بڑے اچھی بات فرمائے تھے ایک صاحب سے موجود و مرشد قطب زمانہ حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکات عالیہ فرمایا تھا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو ہم لوگ یہاں نظر ہی نہیں آئے ہم لوگ یہاں نیچے زمین میں دھسے ہوں دس سات سات زمینیں نیچے وہاں پہ دھسے ہوں دھسے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں شاید توبہ کر لیں شاید توبہ کر لیں کنارہ بھی کھلا رہے اور یہ جو ادھر بھی جو مونچھوں کے بال یہاں آ رہے ہیں ہونٹوں پہ یہ بھی نہیں آنے چاہیے اس کا خیال رکھیں ادھر ہو گیا کنارہ صحیح طریقے سے کھولیں ایک بال بھی یہاں پر آ گیا شفعت اولیاء کا طرف آخر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا بہرحال اللہ کا ذکر بہت مزہ آتا ہے اس میں ذکر میں اللہ کے ذکر میں دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے ہر لمحے حیات ہوا رشک صد حیات اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے یعنی ہر لمحہ زندگی اللہ پہ فدا کیا اور ہر لمحے زندگی پہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانیں برسائیں کیونکہ لائف کا خالق ہے زندگی کا خالق ہے جب اس پہ فدا کریں گے کیسے فدا کریں گے ہر لمحہ لڑکیوں سے بچتے رہیں نظر بچاتے رہیں اللہ پہ فدا ہوتے رہیں گے اور خواتین کیسے نامحرم مردوں سے نظر بچائیں اور شوہر کا حقوق کا خیال رکھیں مشکل ہوتا ہے بچوں کی صحیح تربیت کریں ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون آ جائے گا اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے کل ہمارے حضرت والا کا اتنا درد بھرا بیان ہوا خواتین اگر اس کو سن لیں تو عمل کی توفیق ہو جائے گی عشاء کا بیان ہر خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا یہ حضرت والا کا بہت خاص لفظ ہے خون آرزو ہمارا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے علماء کی جوتیاں اٹھائیں بڑے بڑے علماء سے وہ بہت تعلق تھا ان کا تو فرمایا مگر یہ کتابیں بھی انہوں نے پڑھی بہت بڑے عالم ہیں دارالعلوم دیوبند سے ٹاپ کیا ہوا تھا یہ خون آرزو میں نے کہیں لفظ نہیں سنا آرزوں کا خون کرنا خون تمنا حرام تمناؤں کا خون کرنا یہ کہیں بھی لفظ نہیں سنا یہ حضرت والا کا خاص ہے دل چاہ رہا ہے بھائی لڑکی کو دیکھنے کا ویڈیو گیم کھیلنے کا ویڈیو گیم جو ہے اس میں نافرمانی ہو جاتی ہے انسان اگر آہستہ آہستہ پہلے جائز گیم کھیلنا شروع کرتا ہے پھر ناجائز کی طرف چلے جاتا ہے اور متقی وہ ہوتا ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچے نفس کو یہ ڈھیل دے کے کہ بھائی میں جائز گیم کھیل رہا ہوں ڈھیل دے کے پھر جائز گیم کھیلتے کھیلتے یہودیوں کے یہ گیم کے پیچھے کون ہے یہودی ایجنٹ نے تو سارے گیمز بنائے انہوں نے تاکہ یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہو جائیں جب غافل ہوگا انسان تو پھر کیا ہو جائے پھر غفلت ہو گئی پھر بے حیائی بھی کرے گا انسان اس سے بہتر ہے ذکر پورا کر لیں نا چاروں تسبیحات پوری کریں تلاوت پوری کریں مناجات مقبول پڑھیں اور زیادہ وقت ہے جا کے ابو کے پیر دبائیں بیوی ہے تو شوہر کی خدمت کریں بچوں کی تربیت کریں اور زیادہ فارغ ہیں تو کچھ کھانا پکا لیں جو خاتون صاحبہ ہیں اور جو مرد حضرات ہیں بیوی بچوں سے باتیں شروع کر دیں کوئی نہ کوئی تو گھر میں ہوگا اس کا حق ادا کریں اس کو ہنسائیں بولیں مسلمان کا دل خوش کرنا کتنی بڑی بات ہے ویڈیو گیم سے تو ٹائم بچے گا ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے پھر دل میں اس کے اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں پھر عجیب شعر ہے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے سبحان اللہ یعنی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے بھی جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو گویا اندھیرے میں رہ رہا ہے بہرحال توبہ کر لے وہ جیسا ہے جیسے جنگل میں رہ رہا ہوں اتنے قرب شیخ ملا ہوا ہے اللہ والوں کی صحبت ملی ہوئی ہے پھر بھی یا کوئی مدرسے قریب رہتا ہے یا کوئی نیک لوگوں کے قریب رہتا ہے اتنی بڑی نعمت ملی ہے ماشاءاللہ پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتا تو گلشن کو بھی ہے جنگل بنایا ہوا اس نے گلشن میں رہ کے بھی اس نے جنگل بنایا شرم دلانے کے لیے مایوس نہ ہو توبہ کر لے چار شرطوں کے ساتھ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گلشن بنا دیں گے مایوس نہ ہو توبہ بڑا زبردست کیمیکل ہے مگر حضرت والا یہ فرماتے تھے کہ توبہ کے سہارے پہ نالائق انسان ہے جو گناہ کرے گناہ ہو جانا الگ ہے جان بوجھ کے ارادہ کر کے گناہ نہ کرے اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے بہت سے خطوط آ رہے ہیں کہ ارادہ کر کے گناہ کرتے ہیں کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے اس کے اندر دکھاوے کا مرض ہوتا ہے وہ اللہ والا نہیں بن سکتا لوگ دیکھنے اس سے کچھ نہیں ہوتا اللہم اجعلنی فی آئینی صغیرہ اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے وفی آئین الناس کبیرہ لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے لوگ بڑا سمجھے اچھا اللہ والا سمجھے کوئی حرج نہیں میں خود اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارمان کیے ہوئے آج کل کے ارمان ہی بدل گئے ہیں حضرت والا کا مطلب یہ ہے یعنی حرام خواہشات کو دبائے بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو مست کر رہے ہیں آج کل کے ارمان ہی الگ ہیں بائک مل جائے گاڑی مل جائے اچھا موبائل مل جائے اچھی تنخواہ مل جائے اچھی جاب مل جائے اللہ والوں کے ارمان ہی الگ ہوتے ہیں یہ جائز ہے منع نہیں ہے یہ جائز چیزیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں مگر یہ سائڈ بزنس ہے یہ سائڈ کی چیزیں ہیں پہلے اللہ سے اللہ کی رضا اور تقویٰ تو مانگے اس کی برکت سے سب چیزیں ملیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آگے بہت پیارا شعر ہے اس کو اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں حضرت والا رحمت اللہ کو یاد کر کے امیر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ مرشد کو یاد کر کے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے حالت بدل حالت اس کی بدلے گی جو بتلائے گا اپنے حال ورنہ وہیں کا وہیں کولو کے بیل کی طرح کولو کا بیل جہاں سے چلتا ہے راؤنڈ کر کے واپس وہیں آ جاتا ہے وہ ویسے ہی پھر رہتا ہے حالت شیخ کو بتائیں گے پھر دیکھیے آہستہ آہستہ حالت ترقی ہونا شروع ہو جائے گی میں نے غیبت اتنا عرصہ ہو گیا نہیں چھوٹ رہی میں خط تو لکھ رہے ہیں آپ خط لکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن چھوٹ جائے گی بند نظرین چھوٹ رہی کوئی اور گناہ نہیں چھوٹ رہا بدتمیزی نہیں چھوٹ رہی اچھے اخلاق نہیں ہو رہے خط تو لکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن بدل جائے گی فکر بھی تو ہے شخص کو بے فکر انسان ہو جو خط ہی نہ لکھتا ہو نالائق میری طرح اور شیخ سے اصلاح نہ کراتا اس کی کیا حالت بدلے گی وہیں کی وہیں رہے گا وہ دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں شیخ سے نہیں پوچھتے پورے عالم سے پوچھیں گے ان کے سامنے بالکل مٹ جائیں گے وہ عالم مل گیا اس سے پوچھ لیا وہ شیخ مل گیا اس سے پوچھ لیا اپنے شیخ سے پوچھا کبھی حالت میں پوچھ سکتے ہیں علماء فاسألوا اہل ذکری علماء سے سوال کرو میں شیخ کو بھی تو اعتماد ملو اپنے اپنے مسئلے وراثت کے پوچھے جا رہے ہیں شیخ کو پتہ ہی نہیں شیخ کو تو بتائیں کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوئی یہ جو بھی مسئلہ ہے شیخ کو تو اعتماد ملے کہ ہم نے یہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ تھے رند زندگی ویران کیے ہوئے ورنہ تھے رند زندگی ویران کیے ہوئے ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے کرتے مگر ہے جذب کو پنہاں کیے ہوئے اور آخری شعر ہے اللہ تعالیٰ جذب کرتے ہیں یہ رستہ پورا اللہ کے جذب سے طے ہوتا ہے میں چھپا کر کرتے ہیں جذب دیتے ہیں میں چھپا کر دیتے ہیں آخری شعر ہے اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے سبحان اللہ حضرت والا چلے گئے میں ان کا فیض کیسا پھیل رہا ہے ماشاءاللہ کیا اخلاص کیا قبولیت اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ کا عطا فرمائی نحمد و نصلی علی رسول کریم اللہ کیا ہمیں اس حضرت مولانا شاہ حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ مجدد ملت سے فرماتے ہیں ہمارے جو سلسلے میں لوگ جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں اس وجہ سے جلدی اللہ کی دوستی مل جاتی ہے اللہ کا تعلق مل جاتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں اہتمام کریں جب ماں باپ اہتمام کریں گے تو بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا نہیں بچے عمل نہیں کر رہے سختی نہ کریں محبت سے سمجھائیں اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی جب سے یہ حدیث شریف پڑھی ہے بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں تو کبھی کبھار یاد آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا اور کیا چاہیے بھائی مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ تو یہ ایک بہت پیاری سنت ہے کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت مجھے عطا فرمائی تو پھر ایک دم حضرت والا کی پھر یاد آ گئی یاد وقت پہ یاد آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات یا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے اولاد دے دی گاڑی دے دی گھر دے دیا کوئی نئی بائک آ گئی یا کوئی بھی چیز آ گئی تو شکر ادا کرے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات نیا کپڑا پہن لیا ضروری نہیں ہے مگر عید الاضحیٰ پہ نیا جوڑا پہننا ہے عید الفطر پہ اجلا ہوا دوسرا جوڑا بھی پہن سکتے ہیں واشنگ مشین میں دھو لیں واشنگ مشین نہیں ہے آپ کے پاس تو باہر سے 50 روپے کا جوڑا دھلوا لیں کلف لگوا لیں ایسا اجلا اجلا ہو جائے گا لوگ سمجھیں گے نیا جوڑا ہے لوگوں میں ویسے دکھانے کے لیے پہننا بھی نہیں چاہیے تو جب بھی کوئی پسندیدہ چیز دیکھے یا کوئی اچھی نعمت ملے حضرت والا کو بھی دیکھا ہم نے اندر حجرے میں حضرت والا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات یاد نہیں ہے تو اس کو پڑھ لیں حضرت والا کی کتاب ہے سنتوں والی صبح بھی 11 والی مجلس میں سن رہا تھا حضرت والا کی تو فرمایا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں سنتوں کی کتاب ہے تو ہمارے پاس مگر عمل کتنا ہے ہمارا عمل کریں اس پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ علی کل حال یعنی میں ہر حال میں راضی ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں اس وقت دامت برکاتہ عالیہ ان کے ساتھ الحمدللہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ان کی اہلیہ محترمہ بھی بہت ہی بوڑھی ہیں تو وہ میرے میں ان کے ساتھ حاضر تھا حافظ عدنان صاحب بھی تھے حافظ عدنان صاحب عجیب بات فرمائے تھے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ عجیب بات فرمائے تھے کہ فرمایا تھا آج لوگوں نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے فرمایا تھا ہر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اسلام کی دولت ہمارے ازبی فرما رہے ہیں آج کل کتنی ساری نعمتیں دی ہیں اللہ اسلام کی دولت اہل اللہ کی صحبت صحت کے خزانے لٹائے ہیں اور اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اللہ عزت دی اللہ تو کوئی چاہتا ہے مسلمان اس کو بے عزت کیا جائے تو جو بھی نعمتیں آج مگر ہم لوگ خود ہی ماں بہن بھائی بیٹی بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں مسلمان کی عزت بھی تو ہوتی ہے کوئی بے عزت کرے ہم اس سے امید مت رکھیں وہ ہماری عزت کرے گا ہم اس کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں بھلے بہن بھائی میاں بیوی ماں باپ بیٹا بیٹی اس کو صبر کرنا چاہیے تو بہت پیاری باتیں فرمائے تھے آج ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا جب بھی ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ایمان دیا آپ نے اللہ والوں سے تعلق جوڑا پھر وقت کے اتنے بڑے ولیوں کے سردار سے تعلق جوڑ دیا پھر ان میں بھی ان سے تعلق جوڑا جو ان کے فیض یافتہ ہیں جو عمل والے ہیں صرف باتیں بنانے والے نہیں ہیں حضرت والا کے خلیفہ ہیں ماشاء اللہ سبھی عمل والے ہیں مگر جو ہمارے شیخ ہیں وہ ہمارے شیخ ہیں ماشاء اللہ یعنی میں پڑھ رہا تھا مفتی خرم عباسی صاحب کا تعلق ہمارے حضرت سے ہو گیا بہت بڑے عالم ہیں ان کی کتاب نکلی ہے ماں باپ ابرار میرے پاس رسالہ قربانی کے پیسے جمع کرانے گیا تو الابرار تھا انہوں نے مجھے دے دیا تو اس میں ان کا کتاب کا ایڈ تھا مفتی خرم عباسی صاحب کا دامن کاتم عالیہ ماشاء اللہ ہمارے حضرت سے بیت ہوئے بہت بڑے عالم ہیں تو الابرار میں ان کی کتاب کا ایڈورٹائزمنٹ آیا ہوا تھا یعنی کہ میری کتاب آئی کتاب ہے ماں باپ اس میں انہوں نے اپنے بتایا تھا کہ میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں اور پھر ہمارے حضرت کا نام لکھا ہوا تھا محبوب الخلائق حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالیہ محبوب الخلائق کیوں بنے کیونکہ وہ ابرار ہیں نا چوٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے کسی گناہ سے خوش نہیں ہوتے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں دشمنوں جو بھی حاسدین ہیں ماشاءاللہ اور یا جو بھی ان سے برا کرتا ہے ان کا اچھائی سے بدلہ دیتے ہیں جو کٹ کرتا ہے وہ ان سے جوڑتے ہیں کیسے ہی کوئی گنہگار انسان ہو اس کو فون ملا لیتے ہیں بھائی لاؤ فون ملا لیں شاید وہ قریب آ جائے کہ دور ہو گیا بلا وجہ اللہ والے کسی گنہگار سے نفرت کرتے ہیں آپ خود ہی دور ہو رہے ہیں شرم کے مارے شرم کا آئے گی شرم کی اس کی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گناہ کی وجہ سے اور اللہ والوں سے انسان کے اندر ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو توبہ کر لیں اللہ والوں کے قریب جانے سے وہ تھوڑا کتراتا ہے مگر کترانا نہیں چاہیے بس بول دیں میں مریض الامت ہوں آپ حکیم الامت ہیں میرے اندر یہ گناہ آپ اصلاح فرما دیجیے وہ تو تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے ان کو تو ہر اپنے ہی گناہوں پہ رو رہے ہوتے ہیں بےچارے اپنے جو احباب ہوں گے اگر وہ گناہ کریں گے جان بوجھ کے تم مجھ سے بیعت ہوئے بیعت کا مطلب تو اپنے آپ کو پورے حوالے کر دینا ہے تو حوالے کہاں کیے ہیں تم نے اپنی حرام خواہشات تو دبا کے رکھی ہیں اور دبا کے پھر وہاں خانقاہ سے جب نکلتے ہو ساری اڑا دیتے ہو ساری جتنی دوائی ہیں وہ خانقاہ سے یا تبلیغ سے نکلنے کے بعد یا مدرسے سے نکلنے کے بعد تم ساری حرام خواہشات پر عمل کر لیتے ہو بہرحال بہت ساری باتیں آج جو ہیں وہ عرض کرنی تھی اپنی اصلاح کی نیت سے سب سے پہلے تو حضرت بھی حضرت والا کی باتیں میں الحمدللہ لکھتے رہتا ہوں اولاد کی تربیت کے بارے میں حضرت نے بہت سارے بیان فرمائے ابھی بیچ میں بھی بہت ساری باتیں عرض کی ہمارے بہت سے دوست ہیں اب چھوٹے چھوٹے بچے میرے بھی بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے عجیب بات فرمائے تھے میں اس کو بغیر نوٹ کر کے لکھ لیا اولاد کے بارے میں میرے موجودہ مرشد لکھ بھی اپنے پاس ڈائری رکھنی چاہیے اتر تو خریدا ہوا ڈائری بھی رکھو علم کو مقید کر لو قلم کے ذریعے حضرت عجیب بات پرسوں ترسوں فرمائے تھے بجلس میں حضرت ہمارے عجیب باتیں فرماتے ہیں کیونکہ اتنے عرصے صحبت اٹھائی وہ جب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بھی یعنی ذرہ برابر کوئی بات ہوتی ہے وہ حضرت سے پوچھتے ہوں گے وہ خادم ہمارے شیخ ہی ہیں وہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالیہ ذرہ برابر کوئی چیز ہوتی تھی وہ ہمارے حضرت سے پوچھتے تھے اتنی اتنی ڈائریاں رکھی ہیں ان کے پاس تو بہرحال بات فرمائے تھے کہ جب لکھتے ہیں نا کہ ڈائری میں لکھتے ہیں تو اس سے وہ ایک تو خود لکھ رہا ہے انسان دیکھ بھی رہا ہے اور پھر سن بھی رہا ہے تو بات دل میں اتر جاتی ہے پھر یہ نہیں فائدہ ہوتا ہے لکھنے کا شرمائے مت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دیں لوگوں کے دیکھنے سے دکھاوا نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا لکھنے بیٹھے ہیں مگر حضرت بھی فرماتے تھے کہ قیام ملفوظات لکھنے والے کتنے لوگ ہیں وہ لکھ تو رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے ہیں ایک دن عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے خوف ہے ان ماں باپ کا کیا ہوگا جنہوں نے بچوں کو مارا ہے قیامت کے ان سے معصوم بچے ہوتے ہیں پھول جیسے بچوں کو مار رہے ہیں یہی بچے نیک بن گئے میرا کام بن جائے گا اس لیے ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیے ہم اگر ماریں گے ہم جھڑکیں گے ہم بدتمیزی کریں گے بچوں کے ساتھ اکریم اولادکم واحسنوا آدابکم اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو اچھے ادب سکھاؤ ادب سکھاؤ ان کو اگر ماریں گے پیٹیں گے غصہ کریں گے بچوں کے تو بچوں کے اندر بھی عادتیں آئیں گی پھر بہن بھائی آپس میں وہ لڑیں گے ہاں مائیں ہوتی ہیں तीन चार बच्चे हैं पांच छह बच्चे हैं अब उनको बेचारी पालने में लगी है चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है औरत आधी अकल की होती है चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर तो उसको बर्दाश्त भी तो करें ये सोचे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं मैं भी तो जब छोटी थी मैं भी जब छोटा था तो ऐसी तो था चिड़चिड़ापन और ऐसी तो शरारती करता था मैं कौन सा मासूम था कहीं भी उसने कुछ गड़बड़ कर दी बच्चे तो और शरारती जितने भी बच्चे अल्लाह वाले गुजरे हैं माशाल्लाह हमारे हजरत वाला भी और शाहबोनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह कितने हमारे हजरत ने वाकया सुनाए बचपन में कितने शरारती थे तो इसलिए शरारती बच्चे तो बच्चे कोई वैसे मासूम थोड़ी होते हैं हम लोग तो बड़े हो गए बच्चे तो अपनी शरारती करेंगे इसलिए उनको बिला वजह मानना नहीं चाहिए प्यार से समझाएं फरमा रहे हैं बच्चों को ऐसा प्यार दो कि जो है वो दूसरों के पास जाए ही नहीं ऐसा प्यार दो बच्चों को क्या मुश्किल क्या है अगर बातकल्लुफ प्यार करना क्या मुश्किल है यूं बच्चे को यूं करके पकड़ लें उसको बोसा दें उसको उसको प्यार करें सर पे हाथ फेरें कितना खुश हो जाएगा छोटा बच्चा है इस तरह फरमाया कि बच्चों को बच्चे जो हैं अगर हम बच्चों से आज हमने खुशियां छीन ली हैं उन पे सख्ती कर बच्चों की खुशियां छीन ली हैं तो फरमाया बेटी को घूर कर भी मत देखो जो बेटियां होती हैं बहुत बड़ी नेमत है इनको घूर कर भी मत देखो ये शीशे हैं शीशे बहुत नाजुक होते हैं बेटियां जो होती हैं नाजुक फिर जब जवान हो गई उनको तंज करना झिड़कना ये अच्छी बात नहीं है बहुत बड़ी नेमत है रुखसत होकर चली आएंगी और जिनके बेटे हैं तो माशाल्लाह बेटे हैं तो वो बेटियां लेकर आएंगे बहू लेकर आएंगे एक बात थी इसी तरह अल्लाह वाले जो हैं वो कभी झगड़ों में नहीं पड़ते इसमें हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह मौजूदा मुर्शिद ने भी हजरत वाला रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छी बात फरमाई थी कि उनकी नजर अल्लाह के फैसले पर होती है कि फैसले वहां से आ रहे हैं वो राजी व रजा रहते हैं कोई हमसे लड़ाई करता है हम उसको माफ कर देंगे ये सफत पैदा करें ना बतकल्लुफ अपने अंदर शौहर लड़ रहा है बीवी लड़ रही है शौहर चुपचाप रहे बहुत से ऐसे वाकयात आते हैं मेरे पास भी मेरे शेख के पास भी कि भाई बीवी में बहुत बीवी ने मिजाज के खिलाफ बात की शौहर को गुस्सा आ गया शौहर ने भी शुरू हो गया शौहर चुपचाप सुनता रहे आधी अकल की है वो तो बड़ी बड़ी अकल वालों की अकल उड़ा देती है तो आप चुपचाप सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए सोच रहे मैना पाल रखी है बोले आ रही हूँ आपकी पहली ट्रेनिंग हो रही है शादी से पहले मैना पाल रखी है बोले आ रही हो और दिल में बोझ भी मत लाएं कीना भी मत लाएं सोचे अल्लाह की बंदी है उसका कोई अमल कबूल हो बच्चा जन्ने में इतनी उसको सारे अजर मिल जाते हैं कि हम लोग उसको इतने इबादत से हम उसको हासिल ही नहीं कर सकते और बच्चों की जो तरबियत करी कितना सवाब उसने पढ़ के सुनाया था निजामानी गांव में आप ले लीजिएगा पर्चा ले लें खवातीन या फिर वहां सुन ले बयान कितना सवाब मिलता है खवातीन को इसलिए अल्लाह वाले अल्लाह के फैसले पर नजर रखते हैं हलीमुत्तबा होते हैं अगर हलीमुत्तबा नहीं है तो बतकल्लुफ मुस्तकिल शेख को खत लिख के इस्लाह करवाते रहें इंशाअल्लाह ताला के अल्लाह मुझे हलीमुत्तबा बना दे और शेख को बताते रहें कि मैंने चिड़चिड़ापन किया मैंने गुस्सा किया इंशाअल्लाह एक दिन जरूर क्योंकि हजरत ने कितने अरसे तक ये बात सुनाई थी कि अल्लाह वाले के हजरत वाला की बात कि अल्लाह वाले झिंझलाहट नहीं करते वो जो है कंजूस नहीं होते अल्लाह वाले और बहुत प्यारी बात थी ये सारी बातें हम और अल्लाह वाले इंतकाम नहीं लेते आप बताइए बच्चों को मार रही है बार बार मार रही है इंतकाम नहीं ले रही क्या आप शौहर को बार बार बदतमीजी कर रही है क्या आप शौहर को हकी नहीं समझ रही या भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं या बहन बहने आपस में लड़ रही हैं तो इंतकाम ले रहे हैं इंतकाम वाला तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता माफ करना सीखे ना छोटी छोटी बात पे लड़े होते हैं हाँ माफ करना सीखे मिजाज के खिलाफ इसी तरह ट्रैफिक में फंस गए जैसे हम लोगों का सफर हुआ था अब गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा चारों तरफ ट्रॉलर ही ट्रॉलर फैमिली के साथ बैठे हुए बीवी पे खामा खाई बरस रहे हैं अब वो बीवी क्या करेगी बेचारी बताइए कराची में कितनी जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है तो मोटरसाइकिल पे हैं या फिर गाड़ी पर हैं गर्मी लग रही है एसी भी खराब हो गया अब बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए वहां अपने मुजाहरा करें खान का नाम किस चीज का है दिल की इस्लाह का नाम है अगर नहीं हुई तो इस्लाह करवाएं इंशाल्लाह ताला अहलुल्लाह मौजूद हैं इस गए गुजरे दौर में भी इतना माशाल्लाह जबरदस्त काम हो रहा है फिर फरमाया कि जो वक्त मुकर्रर है उससे एक घड़ी आगे एक घड़ी पीछे नहीं हो सकता जिसकी मौत आनी है हमारे एक दोस्त का नानी का इंतकाल हुआ आसिम मियां के मौलवी आसिम के तो जो वक्त मुकर्रर है एक घड़ी आगे और एक घड़ी पीछे नहीं हो सकती मौत तो सबको आनी है और फरमाया अल्लाह ताला की मर्जी पर राजी रहना फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है रोजा फर्ज है इसी तरह अल्लाह ताला जिस हाल में रखें उस हाल में राजी रहना फर्ज है کوئی پریشانی آئی کوئی بھی مصیبت آئی وہ ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے ہمارے نفس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی تکالیفیں آئیں بتائیے کتنے وقت کا کھانا تناول فرماتے تھے ہمیں تو تین تین وقت کا کھانا مل رہا ہے اس میں اگر ایک وقت ناشتہ نہیں ملا یا کھانا نہیں ملا تو اس میں چڑچڑا پن کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ کچھ باتیں عرض کر دیں اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں اپنی رحمت سے اسی طرح میں حمزہ کی کتاب ہے تربیتی نصاب بڑے بڑے علماء نے بنائی ہے تو میں عجیب مجھے مزہ آئی ہے موجودہ مرشد جو ہمارے دادا شیخ قطب عالم ہیں اشعار عالم کے قطب اور بہت بڑے عالم ہیں حضرت والا کے عاشق حضرت والا ناک بھی صاف کرتے تو لکھ لیتے تھے مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعاؤں کا تم عالی حضرت والا ناک بھی صاف کر رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں حضرت والا نے ناک صاف کی جب آتے تھے وقت لگانے اتنے بڑے عاشق تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شیخ کے عاشق اتنے بڑے عالم بھی بہت شیخ الحدیث ہیں تو وہ عجیب بات فرمایا تھے میں نے اس کو نوٹ کر لیا تھا اپنی ڈائری میں اور آج میں نے حدیث شریف میں دیکھا حوالہ مزہ آ گیا چھوٹے بچے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حمزہ کی تربیتی نصاب کی کتاب میں اس میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ البرکت ما اکابرکم انہوں نے بات سنائی تھی نا آپ نے شاید بیان سنا ہو دادا شیخ کا کہ اکابر کے ساتھ رہنے میں برکت ہی برکت ہے عجیب بات ہے اب برکتیں ہر لحاظ سے ہوں گی علم کے لحاظ سے تقویٰ کے لحاظ سے اکابر کے ساتھ رہنے میں اس نے بڑی عمر کے بھی آ گئے اور مشائخ بھی آ گئے علماء بھی آ گئے اپنے شیخ بھی آ گئے تو ان کے ساتھ یعنی ماں فرمایا برکت تو فرما رہے تھے آج لوگ اکابر کی باندھتے ہی نہیں اپنی چلا رہے ہیں بس اکابر ہمارے اکابرین جو تھے انہوں نے تصویریں تو نہیں کھنچوائی آج جو تصویریں کھنچوا رہے ہیں کتنے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ کتنے سخت خلاف تصویر کے کتنے زیادہ وہ احتیاط فرماتے تھے تصویروں کی اور آج دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے تصویر اگر ہم بچ گئے تو ہماری اولاد کا کیا حال ہوگا اب اس کی وجہ سے امت جو ہے بیچاری پریشان ہو گئی کہ جب وہ آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھینچوائیں تصویر اور حضرت عجیب بات فرما رہے ہیں زبردست ان سب کو خط لکھ کے دینا چاہیے کوئی درد بھرا عالم اللہ خط لکھ کے دے ہمارا تو کوئی اثر بھی نہیں ہوگا کوئی بڑا عالم بزرگ لکھ کے دے عجیب بات فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو گویا موت ہے جب دیور کو دیکھنا جائز نہیں تو بتائیے جب عورت حضرت جو فرمائے جب عورت عالم کو دیکھے گی نعت پڑھنے والے کو دیکھے گی ویڈیو کے اندر تو پھر وہ دیور کو بھی دیکھے گی جب میں عالم کو دیکھ سکتی ہوں دیور کو بھی نہیں دیکھ سکتی جب دیور کو فرمایا موت ہے تو پھر کسی اور غیر محرم عالم کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا کتنی پیاری بات ہے نا کہ جب دیور کو نہیں دیکھ سکتے پھر اور فرمایا جب ان کو دیکھے گی تو لوگ بھی اپنی بھی تصویریں بنائیں گے لوگ سب کو ہی دیکھتے چلے آئیں گے پھر تو کوئی محرم نامحرم کا چکر ہی نہیں رہے گا عالم بھی تو نامحرم ہے بھلے کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کو دیکھنا جائز نہیں عالم کو بھلے شیخ کو دیکھنا بھی جائز نہیں خواتین کا مڑ مڑ کے شیخ کو دیکھ رہی ہیں بیوقوف نالائق ہیں اللہ تعالیٰ نامحرم ہے شیخ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے اور ہم سب کو عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرمائے حضرت والا کی کچھ باتیں اس میں سے برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں مختصراً ہمارے غصے کے پاگل پن پر ہمارے ایک ڈاکٹر احسن صاحب ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے صاحبزادے کی ایک بات یاد آ گئی مجھ سے ایک دن کہنے لگے غصہ کبھی پاگل نہیں ہوتا غصہ تو بڑا عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے ایک شخص اگر سیر بھر ہے یعنی طاقت زیادہ رکھتا ہے اس کو غصہ آ رہا ہے کسی کمزور پر کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ میں اس وقت پاگل ہو رہا ہوں لیکن اسی وقت اگر اس کا سوا سیر کوئی مقابلے میں آ جائے تب وہ پھر سوری کہتا ہے کہ معاف کیجیے گا صاحب اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ کبھی غصہ نہیں کروں گا مثلا محمد علی قلعے کی بہن اس کو بیاہی ہے اور اس کا یہ بہنوئی پٹائی کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ آ گیا بین الاقوامی باکسنگ ماسٹر اور اس نے ایک مکہ دکھایا تو یہ کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑنے لگے گا بتائیے اس وقت غصہ کیوں پاگل نہیں ہوا معلوم ہوا غصہ پاگل ہوتا ہے اپنے سے کمزور پر اپنے سے زیادہ طاقتور پر غصہ سے زیادہ ہوشیار اور چالاک کوئی نہیں ہے اور جو شخص اللہ کے غضب کو اور اللہ کی طاقت کو یاد کرے گا غصے میں بے قابو نہیں ہو سکتا حدیث میں آتا ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ جس نے اپنا غصہ روک لیا قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے ایک شخص کو اپنی بیوی پر غصہ آیا تھا سالن میں نمک تیز کر دیا تھا لیکن پھر اسے اللہ یاد آیا اور دل میں کہا اسے کچھ نہیں کہوں گا دل ہی دل میں اللہ سے سودا کر لیا کہ اے اللہ آپ کی بندی ہے میری بیوی تو ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے بس یہی چیز لوگ یاد نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں صرف میری بیوی ہے یہ یاد رکھا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بندی بھی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی ہو جائے جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ایسے ظالموں کا بہت برا حشر ہوا اکثر کو دیکھا فالج ہو گیا پڑے پڑے ہگ رہے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ظلم کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے جب انتقال ہوا لیکن اس شخص نے معاف کر دیا سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے اللہ والے فرما رہے ہیں ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا پوچھا بھئی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا ایک دن تمہاری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا تم کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن تم نے مجھ کو خوش کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا میری بندی سمجھ کر اس کے بدلے میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں آہ اگر اس کو کوئی معمولی شخص بیان کرتا تو اتنا اثر نہ ہوتا حکیم الامت مجدد ملت جیسے اللہ والے عالم نے اس قصے کو اپنے واعظ میں بیان فرمایا لہٰذا اپنے بچے بال بچوں بیویوں رشتہ داروں اپنے ماں باپ کے معاملے میں ہوشیار ہو جائیے خصوصاً ماں باپ کے معاملے میں تو بہت ڈرتے رہیے کبھی ان سے بڑبڑ مت کیجیے کبھی ماں باپ سے بڑبڑ مت کیجیے میرے والدین بھی آ رہے ہیں آج سوچا تھا حقوق الوالدین سے سناؤں گا تاکہ مجھے وہ باتیں ساری ریمائنڈ ہو جائیں ساری ذہن میں آ جائیں والدین سے بدتمیزی کبھی نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کی بد دعا تو ایسی لگتی ہے کہ دنیا میں بغیر عذاب چکھے کوئی مر ہی نہیں سکتا مشکات کی حدیث ہے جس نے ماں باپ کو ستایا اسے موت ہی نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے بمبئی میں ایک صوفی صاحب ملے ایک اللہ والے شخص تھے لیکن غلطی ہو گئی بیوی اور ماں میں لڑائی ہو رہی تھی اس نے بیوی کا پارٹ لے کر ماں کو کچھ جھڑک دیا ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی اللہ تجھ کو میرے جنازے کی شرکت سے محروم کر دے اور تجھ کو کوڑی کر کے مارے میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے مواد گر رہا تھا کوڑی ہو گئے تھے میں نے پوچھا تو کہا میری ماں کی دو بد دعائیں تھیں میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا ایسی حالات مجبوری کے پیش آ گئے اور مجھے کوڑ بھی ہو گیا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں اس لیے ماں باپ کے معاملے میں بہت خیال رکھیے اس سے بدتمیزی مت کریں جوانی آ جاتی ہے طاقت آ جاتی ہے ان کے احسانات یاد نہیں رہتے اگرچہ وہ ظلم بھی کریں پھر بھی والدین سے بدتمیزی جائز نہیں ایک ذرا سی کوئی بات ہو گئی اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ذرا سی بات ہوتی ہے جو ہمیں پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے اللہ ماں باپ کے احسانات یاد نہیں آتے کیا جو ان سے بدتمیزی ہم لوگ کرتے ہیں نو مہینے جو پیٹ میں رکھا وہ یاد نہیں اور اتنی تکلیف جو اٹھائی وہ یاد نہیں اور پھر حضرت والا فرما رہے ہیں بیویاں بھی سن لیں اپنے شوہروں کی اتنی عزت اور ادب کرو اگر ان سے زیادتی بھی ہو جائے تو ان کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو معاف کر دو ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو حدیث میں آتا ہے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو عورت کا کوئی عمل بھی قبول نہیں چاہے ساری رات تسبیح کھٹکھٹاتی رہے بیویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ نے شوہروں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا لیکن جائز نہیں ہے اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا سجدے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں اس لیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھو اور ماں باپ پر بھی فرض ہے اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے اگر کچھ کڑواہٹ بھی آ جائے تو برداشت کر لو کہ اس کے ہاتھوں سے تمہیں نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں خون پسینہ کر کے کما کر لاتا ہے اور تم چولہے کے پاس چپاتی پکا دیتی ہو چپاتی پر خیال آیا چپاتی کا نام چپاتی کیوں ہے چپت کا نام چپت کیوں ہے اور چپاتی اور چپت میں کیا مناسبت ہے چپاتی جب پکتی ہے تو چپ چپ کی آواز آتی ہے اور چپت بھی ایسی ہی ہوتی ہے بس چپاتی سے چپت سے چپاتی بن گئی ذرا لغت کی حقیقت بھی اس فقیر سے کبھی کبھی سن لیا کرو یہ حضرت والا رحمت اللہ کی بات ہے خوشگوار ازدواجی زندگی بڑی پیاری کتاب ہے اس کو میں نے بہت دفعہ ختم کیا تھا شادی سے پہلے تو ایک صاحب مجھے جیسے ہی میری نکاح ہو رہا تھا تو ایک صاحب آیا آپ کا حضرت والا سے تعلق ہے آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے خوشگوار ازدواجی زندگی اظہر بھائی جو قریب ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے کہا بھائی کمال تو ہر وقت سناتا رہتا ہے کتاب بے فکر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہرحال عمل کی توفیق عطا فرمائے کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتی ہے بات اس لیے بار بار اللہ والوں کے پاس حاضری سے یہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے بیویوں کا ایک حق لکھا ہے حضرت حکیم الامت محمد شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے ملفوظات کمالات اشرفیہ میں بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر مہینے اس کو کچھ پاکٹ منی دی جائے جیب خرچ پھر اس کا حساب بھی نہ لو کیونکہ وہ مجبور ہے آپ کی دست نگر ہے کما نہیں سکتی اور جو عورتیں کما رہی ہیں پھر وہ کیا کریں گی شوہر اس کو کیا دے گا پھر وہ بہرحال دینا چاہیے کیا کریں عورتیں گھر میں بیٹھے کمانے کے لیے نہیں بنایا ان کو उसका भाई आया है छोटे-छोटे भांजे भतीजे आए हैं उसका जी चाहता है उनको कुछ तोहफा हदिया दे दे कहां से देगी लिहाजा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ अपनी बीवियों को ऐसी रकम दे दीजिए बाद में इसका कोई हिसाब भी ना लें इसका भी ख्याल रखना है हिसाब भी नहीं लेना उसका उससे कह भी दें यह रकम तुम्हारे लिए जहां जी चाहो खर्च करो माशाल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे शाह अबुल हसन फरकानी रहमतुल्लाह जंगल से शेर पर बैठे आ रहे थे सांप का कोड़ा लिए हुए शेर नहीं चलता था एक कोड़ा सांप का मारा फिर शेर भागने लगा किसी ने कहा आपको ये करामत कैसे मिली फरमाया मेरी बीवी कड़वी मिजाज की है लेकिन अल्लाह की बंदी समझकर मैं माफ कर देता हूं इसकी बदमिजाजियों पर सब्र के बदले में अल्लाह ने ये करामत मुझे दी है अगर आप सोचिए आपकी बेटी बदमिजाज हो गुस्से वाली हो कोई दामाद उसको बर्दाश्त कर रहा हो तो आप क्या करेंगे उस दामाद की तारीफ करेंगे या नहीं उससे मोहब्बत करेंगे या नहीं कहीं मेरा दामाद कहेंगे मेरा दामाद नहायत शरीफ और लायक है कि मेरी नालायक बेटी से निकाह कर लिया अगर आपके पास जायदाद होगी तो उसका नाम लिख देंगे अल्लाह की बंदी अगर नालायक भी है आप इससे निकाह करके देखिए फिर अल्लाह से क्या इनाम मिलता है थोड़े से अमल से आप इंशाल्लाह वलीउल्लाह हो जाएंगे दुनिया की तारीख गवाह चली आ रही है इस बात पर वो खवातीन जो सुन रही हैं इस वजह से हजरत फरमाए थे शौहर को मत सताएं कि शौहर का रुतबा बड़ा होगा वहां आपकी नालायकी से आपका आप पे तो अल्लाह का अजाब आएगा फरिश्तों की लानत आपके ऊपर आएगी ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि माशाल्लाह हमारे हजरत भी बहुत अरसे तक अखलाक पर बयान फरमाते रहे एक दिन इंशाल्लाह अमल की भी तौफीक हो जाएगी क्योंकि बहुत अरसे तक ये फकीर बदनजरी पर लड़कों से एहतियात पर बयान करता रहा माशाल्लाह से फर्क भी पड़ा उसका जरूरी भी है बहुत ज्यादा क्योंकि अक्सर लड़ाइयां ऐसी वजह से होती हैं जब हम मर्द हजरत बाहर औरतों को देखेंगे बीवी कैसे अच्छी लगेगी और जब खवातीन बाहर के मर्दों को देखेंगी टेलीविजन या फेसबुक पे लड़कों को देखेंगी उनको अपना शौहर कैसे अच्छा लगेगा वो लोग तो रंगीन रंग बिरंगे लिबास पहन के मुस्कुराते भी टीवी पे आ रहे हैं आपका शौहर पसीने में बेचारा शराब और पसीने की बदबू लेकर आ रहा है आपको कैसे वो अच्छा लगेगा इसलिए ये मत सोचें वो माशाल्लाह मेहनत करके आ रहा है उसकी रोज मेहनत की कमाई है पसीने में आ रहा है तो अल्लाह ताला उसको अजर भी अता फरमा रहे हैं एक हदीस शरीफ सुना के फिर दुआ कर लेते हैं हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा मेरा प्यारा और आखिरत में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम सब में सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगने वाला और आखिरत में मुझसे ज्यादा दूर रहने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक बुरे हैं अब बताइए अल्लाह वालों से ताल्लुक भी है और इतना अरसा हो गया और अखलाक खराब है अखलाक की इस्लाह तो बातिन की तो मरते दम तक होती रहती है मगर मुस्तकिल अगर बीवी को तकलीफ पहुंच रही है बीवी शौहर को सता रही है तो मुस्तकिल अगर हो रहा है ऐसा मुस्तकिल बच्चों पे जुल्म हो रहा है तो इस्लाह करवाएं भाई अगर मुस्तकिल भाई भाई लड़ रहे हैं बहन भाई लड़ रहे हैं भाई बहनें लड़ रही हैं आपस में उसकी इस्लाह करवाएं अल्लाह वाले लड़ते थोड़ी हैं कभी अल्लाह वालों से ताल्लुक भी है और लड़ भी रहे हैं इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं प्यारा और आखिरत में सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं और सबसे ज्यादा बुरा लगने वाला आखिरत में सबसे ज्यादा दूर रहने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक बुरे हैं और जो नरमी से महरूम रहा सारी भलाइयों से महरूम रहा मगर अगर घर के अंदर टेलीविजन चल रहा है और बाप बदतमीजी कर रहा है आके बैठो मेरे साथ आके बैठो और चिल्ला रहे हैं बाप जो है बहुत जोर जोर से बोल रहा है तो उस वक्त जो है उनकी बात नहीं मानी जाएगी बदतमीजी नहीं की जाएगी मगर बात भी नहीं मानी जाएगी कि अबू मैं आपके सारे काम कर लूंगा मैं वहां टेलीविजन चल रहा है अल्लाह की नाफरमानी में कैसे आ जाऊं भले उसके लिए मार भी खाने पड़े बेटे तुम्हें दाढ़ी कटवानी पड़ेगी बेटी तुम्हें शरी पर्दा छोड़ना पड़ेगा तो भले इसमें हिम्मत ऐसी करे कि जान जाए तो जाए मैं शरी पर्दा नहीं छोड़ूंगी इसमें वालदैन की इताअत जायज नहीं इसमें बदतमीजी भी नहीं करेंगे मगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए अब दुआ कर लेते हैं या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिया अल्लाह मुझे भी मैं भी रूहानी बीमार हूं मुझे भी और हम सबको 100% अपना बना लीजिए ए अल्लाह जाहिर भी संवार दीजिए बातिन भी संवार दीजिए दिल से बोझ निकाल दे कीना निकाल दे आपस में मोहब्बत ने कायम फरमा दे बच्चों में शफकत करने वाला बना बड़ों का अदब नसीब फरमा ए अल्लाह उलमा का अदब शेख का अदब नसीब फरमा बेअदबी से बचा ए अल्लाह अदब नसीब फरमा दीजिए हमें हमारे जर्रा बराबर हमारे शेख को हमसे तकद्दुर ना हो जर्रा बराबर हमारे शेख हमसे नाराज ना हो ए अल्लाह हमारे शेख को हमसे खुश फरमा दीजिए आप भी खुश हो जाइए शेख से ताल्लुक अल्लाह के लिए मुझे भी सेहत अता फरमा मेरे घर वालों को मेरी बिटिया को भी बुखार है ए अल्लाह उसको भी सेहत कामिल आजल हम समर अता फरमा जो जो बीमार हैं ए अल्लाह सबको सेहत कामिल आजल हम समर दायमा अता फरमा جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دے. ہمارے بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں ہمارے غوث عبدال قطب نہیں بنایا جاتا, ہمارے انسان بنایا جاتا ہے. اے اللہ ہمیں جانور سے انسان, انسان سے مسلمان, مسلمان سے اللہ والا بنا کر اولیاء صدیقین کی خدمت منتہا تک پہنچا دیجئے. اے اللہ حلیم التبع رقیق القلب رحیم المزاج بنا دے ہمیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ موجودہ مرشد کی طرح کچھ ذرہ اچھے اخلاق کا ہمیں بھی نصیب فرما, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرما. چڑچڑاپن, جھنجھلاہٹ, غصہ, ظلم کرنا بچوں پر, شوہر پر یا شوہر کا بیوی پر, یا ماں باپ کا بچوں پر یا بچوں کا ماں باپ سے بدتمیزی کرنا, ان سب سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے, گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. کم از کم ہم گھر والے عمل کریں نہ کریں, میں جو میں عمل کروں, ہم جو سن رہے عمل کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. یہ سارے گھر والے تو اچھے اخلاق والے نہیں ہو سکتے, مگر جو سن رہے ہیں وہ تو بن سکتے ہیں, وہ تو اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اختیاری ہے, غیر اختیاری نہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا. اے اللہ ہم سب کو ہمت کر کے بتکلف اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تھوڑی چند روزہ زندگی ہے, اگر برے اخلاق سے رہے تو سب بولیں گے ہائے اللہ والوں اتنے بڑے اللہ محبوب خلائق سے بیت تھے جن کے ایسے اخلاق تھے اور ان کے مرید کا یہ حال تھا. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اچھے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ فضل فرما دیجئے مجھے بھی اور ہم سب کو حلیم التبع رقیق القلب رحیم المزاج بنا دے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے, اور واقعی یہی بات ہے. تو یا اللہ اہل اللہ کے سینے میں جو دل ہے, دل کے اندر تقویٰ ہے, کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اللہ بغض نکال دے, کینہ نکال دے, حسد نکال دے, تکبر نکال دے, کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے, نہ بچوں کو, نہ شوہر کو, نہ بیوی کو, نہ والدین کو, نہ اپنے گھر میں کوئی گناہ کرتا ہے اس کو, بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اے اللہ ہمیں تکبر نکال دے, رائی کے برابر تکبر ہے نکال دیجئے. کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے, اپنی عبادات پر, چلوں پر, اپنے خلیفہ ہونے پر, اپنے اہل اللہ کی خدمت پر, اپنے عالم و حافظ ہونے پر, اپنے کسی بھی نیک عمل پہ ناز نہ کریں. سب آپ کی عطا ہے, آپ نے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے, اتنا مٹا دیجئے مٹنے کا احساس بھی نہ رہے. توازن نصیب فرما, صبر, شکر, قناعت, زہد, توکل نصیب فرما. اگر یہ صفات نہیں ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہوتی ہیں. اے اللہ اصلاح اخلاق پڑھ کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. رضا بالقضا نصیب فرما دے. اے اللہ جس حال میں آپ رکھیں اس میں راضی رہنے والا بنا. تفویض نصیب فرما, تجویز نہ کریں, یعنی جس بس آپ جس رستے سے لے کے چل رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اے اللہ جھنجھلاہٹ سے بچا, مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے, آپ کے فضل کے ہم محتاج ہیں. جس پر آپ کا فضل ہو جائے, جس کی آپ پر عنایت ہو جائے, وہ بہت بڑا آپ اس کو ولی بنا لیتے ہیں, فخر اولیاء بنانے میں قادر ہیں. سو سالہ کافر کو اے اللہ فخر اولیاء بنانے میں قادر ہیں, پھر ہم تو مسلمان ہیں, ہم بھیکاری بن کے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے. حضرت والا ہمارے تیسرے شیخ ہیں موجودہ مرشد, فضل فرمائیے, کرم فرمائیے, ہم آپ کی رحمت کے منتظر بھی ہیں, کوشش کر رہے ہیں, آپ ہماری مدد بھی فرمائیے. اچھے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, احسان کرنے والا بنا. اے اللہ آپس میں جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ہم سب کو توفیق دیں انتقام نہ لیں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. اے اللہ بغض اور کینہ نکال دیجئے آپس میں, خاص فضل فرمائیے, چھوٹوں پہ رحم کرنے والا, بڑوں کا ادب کرنے والا بنا. وصلی اللہ علی نبی, میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے. اے اللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات بلند فرما, اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دیجیے. وصلی اللہ علی نبی الامی, آمین بحرمت سیدنا المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصر یہ بات عرض کرنی تھی کہ ماں باپ پہ تو بات ہو گئی, والدین کا اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا رتبہ حدیث شریف میں آتا ہے, اگر ظلم بھی کریں, ظلم بھی کریں, ظلم بھی کریں, بدتمیزی بھی کریں, پھر بھی ان سے بدتمیزی جائز نہیں ہے. اتنا بڑا رتبہ ہے والدین کا. ذرا سا اپنے اتنی ساری نعمتیں ماشاءاللہ والدین نے ہمیں عنایت دیں, اتنی ساری نعمتیں دنیاوی, کتنی نعمتیں ہمیں دیں, اس کا یہ شکریہ ادا کر ہم اسے زبان چلائیں. جو بھی ہم لوگ کوئی پریشانیاں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, کبھی مت سوچیں روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر ہم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا, یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے, اور گناہ کر کے ہم اپنے نفس پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی جو ہے نا, اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنے روزے رکھے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنے زکوٰۃ دیا, اور اتنا میں نے چلے لگائے, اتنے اللہ کی خدمت کی, تو اللہ مجھے یہ صلہ ملا, یہ مجھے دنیاوی پریشانی آ گئی. واہ بھائی واہ, یہ کوئی بات تھوڑی ہے ہم نے یعنی اس کا مطلب ہے نیک عمل اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے لذتیں ملیں نیک عمل ان جتنا اجر ہے چلوں کا بیانات کا خلیفہ ہو گئے فلاں ہو گئے خدمتیں کر لیں خوب روزے رکھے نمازیں پڑھی اعتکاف میں بیٹھے عمرہ کیا حج کیا کتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں اس وقت حج پہ حضرت والا کتنے سارے بیانات ہیں ماشاءاللہ عجیب پرسوں باتیں فرمائے تھے کہ حج پہ جانے والے ایک نظر بھی خراب نہ کریں سب سے پہلا ایئرپورٹ پہ امتحان شروع ہوتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں ساری حجن عورتیں اور پھر جہاز کے اندر پھر جب بند نظری کرے گا جو لڑکیوں کو دیکھے گا اس کو سکون کیسے ملے گا آنکھوں کا زنا تو وہ شخص کر رہا ہے جو آنکھوں کا زنا کرے گا پھر والدین سے بدتمیزی بھی کرے گا وہ شخص اس لیے یہ ہماری عبادات وغیرہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں ساری دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی تو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا بھی تو عذاب آئے گا اس لیے بہرحال توبہ کر لیں کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ہم اتنی نعمتیں ہم جو ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں اتنا عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں سارے کام پورے کر دیں گے ٹھیکہ لیا ہوا کیا یہ بہت اچھی بات ہے ہم نے اتنے وظیفے کیے تو اب رشتہ تو آنا ضروری ہے رشتہ نہیں آ رہا یا اولاد نہیں ہو رہی یا پاس نہیں ہو رہے تو اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں اتنی نعمتیں آنکھیں دیں کتنے لوگ کینسر کے مریض آ رہے ہیں آنکھیں دیں زبان دیا صحت دی مسلمان بنایا اور ماشاءاللہ کان دیے طاقت دی صحت دی اور کتنی کھانے کی چیزیں صبح سے رات تک مل رہی ہیں اس کا شکریہ ادا کیا اس کا یہ تو اس لیے اس کا خیال رکھیں بھائی یہ عبادت کے سارا اجر یہاں جنت میں ملے گا ہمیں وہاں پہ یہاں پہ کوئی اجر کبھی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ دے بھی دیتے ہیں عبادت کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے بڑھ کے فائدہ ہے سکون مل جاتا ہے دل میں سکون مل جاتا ہے بہت سے لوگوں نے دعائیں مانگی روزے رکھے صدقہ کیے اللہ میرا کام بن جائے وظیفے پڑھے مگر کام نہیں بنا اس کا مطلب ہے کہ ناکام ہو گئے کہ ہمارا کام تو ہو گیا ہم نے تو اللہ کو خوش کر دیا اب اللہ کی مرضی ہے وہ کام بنائے نہ بنائے اور کوئی دوسرا کام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے ہو سکتا ہے اگر وہ کام بن جاتا ہمارا تو کتنا نقصان ہو جاتا ہمارا ایسے بہت سے ایسی باتیں ہوئی کبھی کبھار مصیبتیں چھپی بھی ہوتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کبھی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی وجہ سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے ایک بہت پیاری بات سنائی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان اپنی جوانی میں کسی بڑی عمر والے کا ادب کرے گا کسی بھی بڑی امی ابو بھی ہو گئے اس میں بڑا بھائی ہو گیا استاد ہو گیا شیخ ہو دیا یا کوئی خاتون ہے بڑی باجی کا بڑی عمر والی کا ادب کرتی ہے یا ساس کا ادب کرتی ہے خدمت کرتی ہے ماشاءاللہ جس طرح ہمارے حضرت والا کے پاس ایک صاحب تھے ابھی بھی ہمارے حضرت والا کی علی اختر صاحب کی جو اہلیہ ہیں ماشاءاللہ اپنی ساس کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی جیسے ہم نے وہ حضرت والا سے سنا تھا ماشاءاللہ اس کا مثال نہیں مل سکتی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہی اجر دے گا دل نہیں چاہ رہا مگر پھر بھی خدمت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ اجر نہیں دے گا کیا اپنی ساس کی اتنی خدمت کر رہی ہیں ان کا پیشاب پخانا دھونا ان کے بستر کو صاف کرنا ان کے کپڑے دھونا کتنا اس کا اجر ملے گا اس لیے اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دیں گے شکایت کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی چاہیے اور دنیاوی اصل کامیابی تو آخرتی کامیابی ہے رزق جو ہے ہماری ڈگریوں سے نہیں ملے گا رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے اس کو یاد رکھیے گا کتنی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے میں کیونکہ اس فیلڈ میں ہوں انجینئر ہوں ڈگری والے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اتنا عرصہ ہو گیا تجربہ ایکسپیرینس بھی 20-20 سال کا 25-25 جابیں نہیں ہیں ان کے جابز نہیں ہیں ان کے پاس تو رزق تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے اللہ کو خوش کریں مشورہ کریں انشاءاللہ تعالی مشورے بڑی برکت ہے مشائخ ہمارے پاس موجود ہیں قریب ہیں ہمارے ماشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں شیخ ہوتے ہوئے بھی بے شیخ ہیں مشورہ کریں شیخ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وقت دیں گے آپ ان سے وقت لیجئے انشاءاللہ تعالی وقت لیجئے مشورہ کریں اللہ تعالی برکت دیں گے کبھی نہیں سوچنا چاہیے میں پردہ کر رہی ہوں تو میرے اوپر کیوں عذاب آ رہا ہے آپ پردہ تو کریں آنکھوں کی حفاظت ہے کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے ضرور ویسے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جو تقویٰ سے رہے گا اس کے سارے کام آسان کر دوں گا یا جعلہ مخرجہ ہر مشکل سے ایگزٹ دے دوں گا اس کو اگر ہم عبادت کی اور عبادت کے ساتھ آنکھوں کے ذریعے بد نظری بھی تو چل رہی ہے فیس بک کا اکاؤنٹ بھی تو کھلا ہوا یوٹیوب پہ بدتمیزیاں بھی تو ہو رہی ہیں گندی گندی تصویریں بھی تو دیکھی جا رہی ہیں پھر اللہ کا کیسے عذاب اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے خوش ہوں گے ایک بچہ اپنے ابو کو امی کو خوش کرتا ہے وہ اس کے ناراض بھی کرتا ہے اس کے امی ابو خوش ہوں گے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین